إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله رب العزة فرمائي لي إن شاء الله دا ایمان ولو سا احسان وکو او یقینا احسان وسو کو چې په دې کې رسول راولې د دې د جنس نه دی دا کارونه د دې چې تلاوت الآیات تزکیه النفوس تعلیم الكتاب والحکمه د الله قران خلقو ته ورخی او دا کار دا د نفسونه پاکي او د دغه پیغمبر او د دغه نبی علیه السلام کار دا ده چې خلکو له تعلیم ورکوي د قران او د سنت او دا خلک مخکې گمراهانو د جاهلیت دورو د گمراهۍ د فسادونو د شرورو د تامین دورو چې شر باندې ګرځي تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجن الله دا شر او شد کې د امت نه او خلکو ته نه غلار ورو خو دلا وس در چا خو کده کده غرنا او نه غلار بنیزی او کماغه زړه گمراهی او تیار رانیسی هغه به دخل کو خو کده خدای الله حجت په بندگانو قائم شو او الله د بندگانو صدا احسان وک د دې زلال مبین تشریح هغه په بعضی واقعات باندې مون بیانوله چې د اخر مکه څنګه گمراهی کې پراته نو دا مسله شروع و چې دی عربو ته یهودیت په کومه طریقه راغلی او د نصرانیت عیسایت څنګه راغلی او عربو ته او شرک څنګه راغلی او حال دره چې دا په دین د ابراهیم علیه السلام باندې روانو موحدینو او د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تابعدارو او په دې کې شرک هم راغی یهودیت او نصرانیت په کې راغی دا ولې نو د دې مختصر تاریخ اگر که دا ډیر مفصل او متول تاریخ دی خو ځکه خلاصه غټه غټه خبره درالو نو د یهودیت د داخلي دلو وجه هغه موږ دا شروع کړی و چې اسعد چاغت طبع او طبع حمیری د یمن بادشاه هغه مدینه ته راغلی او د دې ځای نه ځان سره دوی یهودیان علما هغه اخیستي وو لکه قصه کې تیر شوی وو چاغه نیکان علما او صالحین خلکو د تورات صحیح لستونکو او موحدین علما او د موسی علی السلام صحیح تابعدارو نو دا دوه علما د ځان سره واخستل او مکی ته لاړو قابل غلاف ورکو او به دا ځان لاړ به ته واپس یمن ته یمن د اصل کې مرکز دی د عربو چې التکل لاړو قوم را پاسې د دې تبع په مقابل کې ودرېدل او دا یو لږه تزمن یمن ته نشي داخلېدل زکا لانک فارقت دیننا د پلار د نیکلار د پرخوسته د نوې دین کې نه واتل زکا د تبع يهودي شوی وو يهوديت په وخت حق دین او حق سیدینو د موسی علیه السلام تابعداري کې داخل شوی او سیدین کې داخل شوی نو ته د پلار د نکلار د پرې په دلاو په نوې دین باندې روان شول موږ دینه پرېدو په خپل ځان د مشرکو نه وسه پره وره محبوب دی لیکن چې کله سیدن سره قبول کینی بیا د شل بسړي وش بیا خلک نه مانی خبرې وبسې شروع کی ناغه ته دعوت ورکړه چې راځي د شوه کوي په دې دین کې داخل شي دي کوم کې چې زه داخل شوم په دې کې کامیابی ده. دا د الله دین دی منزل من السما دین دی د اسمان نه راغلی دا تاسو چې کوم جوړ کړی دا په زمکه کې جوړ شوی چرته د زمکه دین او چرته د اسمان ناغي وې خبره نه منله. نو دلته دوه واقعې وشولې سیرت کې هغه واقعې لیکلې دي دوه. یو دا چې د یمن والو یو پروګرام هغه دا چې کله به د هغې خپل مابین کې اختلاف پیدا شو نو یو غر د هغې نه به اور راوته اور الله رب العزت بریسته و دې اور به د خلکو له فیصلې کولې اور به څنګه فیصله کوله خو څه خبرې نه شي کولی خو چې څوک به ظالم هغه به سېزه او څوک به چې مظلوم هغه ته به څه نه ویلې دا د هغې طریقه و دا د یمن والو ګمان دی داسې چې داسې واقع شوې وه یمن ولا د شوای چې زمون په وطن کې دا شی وو لکه مخکې زمانه د آدم علیه السلام او د بنی اسرائیل په دور کې دا طریقه و چې صدقه به دا خو قران او حدیث نه معلومه ده چې صدقه به اور خوړله د اسمان نه اور نازلې ده او صدقه به خوړله غنیمتونه به اور خوړل انسانانو به نه تقسیمول حتی یاتی انا بقربان تاكله النار قران کې ماغه قصه ذکر شوی نو دا خبره بعید نه ده چې دیول به اور د شي فیصله کوله ندیو دی ورته فیصله ویول راځي چې دغه ورته دغه زیان راوځي کستا دین چرته حقي خو تابونه سیز یو کچر دزمون دین حقي مونږونه سیز هغه ته فیصله ورانه. نو د یمن چې کوم کاهنان دی او د دیو چې کوم نجومین دی او ترویتین دی دا ټول هغه راځي مش او طبع هم یری چې د دسه دغه دو علماء د يهودو تورات او سرو یې غاړه دی شوله او دای لسته دا غور خواله ورل چې کوم زینه به دا اور راوته نو په دې کې اور راوته او دیو ته ولړل نو دا اور د دین نجومینو د دې کاهنانو د دې مشرکینو په سیش دا سوچ بد پرس خلک ناوی دې منډه کړله چې منډه کړه خلکو ته چې تخته بنه صبر وکوي یا به توبه وباسي یا به صبر کوي تر دې چې ایو صبر وکړي ست اور وشي ځل حکم چې نجومینو مولانو په خلک یو هغه اور وشي ځل دې نورو است ایمان راوړل چې دا توبه هي مېری دا په حق ده او د دوسرے چې کوم دا يهودي دا په حق دي وای دی ور دي دوه کسان ته سو نه ویلي دا کوم چې يهوديان علماء او دغه نجومین او دغه مشرکین بت پرستیونه هغه وسی زل او دا نور په ایمان کې داخل شو. باز وای دا قصه په دې طریقه باندې و چې ور دي یو غره الله را استلو د څه عذاب شاني ورو نو دا خبره دی ته پیش کړه چې راز د دې عذاب نه که چا مونږ اخلاص کو دا په حق ای نو هغه مشرکین کوشش وکړي چې دا اور واپس کی خپل سمنتری منتری په ویل او خپل هغه جادو ورسره چې کول خو هیڅ مونږ کړی شو. دا د دوه يهوديان علما چې کومونه کان خلق صالحین او تورات یې ولست د الله کتاب باندې همیشه د پر مصیبتونه حل کی وای دا لستون دا اور ته شاته کی دا دی په څیر روان اور بشاته کی تر دې چې استغفر کی به تن نواد دا غذاب نه خلق الله خلاص کړ. نو دا کیسه یا په دې طریقه او یا په دې کې دې شه دواړه وي دا دواړه بعیدی خبرې نه دي. نو په دې وجه باندې ډیر خلق است يهوديت کې داخل شلو نو یمن کې يهوديت په دې وجه باندې راغی یمن کې يهود هغه پیدا شلو هغه مشرکین ختم او يهوديان بګرال. خدا خو معلومه خبره ده چې دا يهوديت د نصرانيت چې کله راغله حق دین نظر په خلکو ګډوډیشن پیدا کړي دغه دیني به بدل کړي ده هغه دیني خراب کړي دی يهوديت کې بیرسته ډیر نقصانات رال لکه روسته د کیسې نه معلومي خو حق دین دغه ته په دې طریقه باندې لاول ورننه واد مشرکین هم په کیو لیکن يهوديان هغه په ډیر زیات اباد شول په یمن کې توبه هم یاري څه زمانی پوري نه هغه وفات شو. دا هغه د وفات نه بعد دا هغه زوی هغه مشر شو باسوی باندې نسل در نسل پدې کې راتلله چې دا هغه حسن نو حسن هغه مشر شو باشي چې د تکره ملان شو نو پدې کې عام خلک د تابعدار ډیر علاقه د الله زلان دراله نو پدې حکام کې دا کاری چې تکبر پکې دی چې کرسی ته ورسی د دنه مرګ میر شي او الله تیر شي اور ستی شي صرف خپل طاقت ته ګوري نو دوی له شرما سره طاقت ډیر دی او د عرب او د عجم ټول خپل لفظ لاندې کوم لکه دا وسمه کافرم دا طریقه ده ډیر ملکونه الله ولا ورکړي او ډیر مالار څو سره کوشش کوي دا ټول دنیا د خپل لپټ د لاندې راولي د خپل غیږ د لاندې راولي تخر کی ونیس دا چې یوج ماجوج کله راشه وي د زمکی والا مقابله به وکي به وې راځي د اسمان والا وکو د اسمان والا موجن ملائکه او د الله مقابله وکم دا د انسانانو مزاج دی چې بس دا خېټه د دې نمړیږي بغیر د خاورم په بل شي باندې یو خاور باندې مړیږي په بل شي نمړی چرڅونه بشي ول ورګه شي بس نور غواړي نور غواړي نو دمو دا شي شروع د خپل قوم ته ویل چې راځي شابه ماسره بزي او په دې عرب واجه حمله کوو مجبورانه علی سر روان شول د حسن سر روان شول کله چې عراق ته ورسېدل دلته حمله کوله په دې عجم خلکو باندې نو دی قبائل العرب دی عرب و قبیلون ویلی چلا دا سڑے چی دی اسے ظالم سڑے دی او چھتی پی جڑی منگا وجنی و تبا خیم جنگون او سکر شہنے دی جدائی پا منگ بانی گئی نو دا دا زان نیست لرے کول غواری دس مشر با دا زان نلرے کین چی آگا دا حلاکت کن دی تراخ کلی مشران چی کل دی سی وی چی ملک بربادی او عوام بربادی او دین تا ضرور رکی دا لرے کول بکاری دا هغه کسان د پاره لري کول په کاري کې د چاپی وسه کې د چاپی طاقت رسی هغه به لري کوي او دا هغه په سبب متبادل بل کسره ولي نو مشرانو مشوره وکړه چې د دې سینه بزان څنګه خلاص حسان چې وې ډیر د شه سره یو چې حساس دیرو څو بزان ته نه پرې خو د الله چې پلار به قدم نه پدوان را داخې دام تلاشی کاوه به او ډیر محفوظ دی کې به کنه استیری ده نو په دې کې دی وای مشوره وکړه دی ورور ته ولا خبره وکړه دا غنم عمر او عمر دا اسعد زید عمر نومې دی او د حسن ورور دی چې دا شوه کړي دا ورور دی ملکا او بشری وتعاله درکو هغه په دې کې شوق پیدا شته مشرین له شوه شه د سوال ورور موجنی بلار موجنی ورسو کوجنی خو چې مشری وته ملاوی نه وای چې ټیک دی په دې باندې مشوره را لداغه یو کس په کې مشوره سره ورکړل چې دا موجنه او دا ګره نقصان دی زور عین هغه ته وی زور عین په تاریخ کې راغلی زور عین وی وته ویل چې دا موجنه خدای را دوه کړ چې نه وجنه مې ډیر مشوران ولا پتو را کړل چې بس مل کول دا ورور پکار دی زور عین راولګ دی وختي وی ولیک او پای کې د شیرونه ولیکل او دای دی عمر لور کړ چې داس مې وخت دې تیزان سره وساته دا به یو وخت د وقته کې پکار راځي خاطی هغه لور عمر چې د ځان سره چاړو واخستل او دنه په خپل لور باندې ور داخل شو په داسې وخت کې چې دا غفلت په حالت کې وشته مړ په دې سفر کې هغه وای جو مړ او قتل ختمه په دې کې خلک را اوله کې د حمیر قوم او دا یمنین چې کوم دیو د خپل بادشاہ ک عمر بادشاہ او دا غوسه واده کړو چې واپس بزو بس دا ځنه به تر واپس شو له یمن ترال په دې مابین کې الله سبحانه و تعالی په دبانې خوب وای منه کا خوب چې خوب ولنه ور د نجومین او د مشعوذین او د غلط خلق عرافین چې کیمی او د ساحران دای راځم که ته پوسې ته وې دا ولی مال خوب نه راځي بالکل وړې زه تم شم ناجو له دای وجه بیان کړل چې دا قانون دی چې سړی خپلوان کله مړ کله کپلار وجنی یا ورور وجنی یا تر د څه کړو وینه الله دا غنه خوب منقطع کوي خوب تل لري کوي او پریشان کوي غلره نو دا تخبر ورو وجره ده په دی وجه باندې الله ته د څه کړه اغله غوښوره له چله کده چا چې مال مشوره را کړی دا کسان وجل غواړي د دین عجیب عبرت سړي تر اوزي اگر اوله ګر کم کسان چې مشوره د قتل ور کړو دا ټول د تیغ نه تیر کړيسته وجل دا تاسو ولې مال مشوره را کول چې ورو ورو وایي او تاسو به وایي نه هغه به مړ کړو د زور عین نمبر په کې راغی هغه ته ویل چې تر اوسه تام واجنه هغه ویل چې زما تاسو برا اتشته دی کاغذ راواله چې کاغذ راواخه سن پای کې دو شیرونه لیکلیو دو شیرونه لیکلیو به چې دا شیرونه حاصل هغه داده چې یو سره راولګیږي او خپلوان لر ملکی خپلوان لرا نو هغه انسان به خوبه کیږي الله به خوبه کوي او سعید من یبیت قریر عینی فاما حمیر فقد غدرت وخانت فمعذره الاله لزیر عینی حمیر قبلی دل غلط مشوره درکړه خو زه به دې ګورم مرګره نیم چاغه کله غشار ولې سره کدي سره په ماده بریګه خیر خوای کړو ماده د خیر خوای نه ده منلې ناغه پرې خو ده زورعين په نوم باندې مشر هغه پرې خو ده او د نور وزیران مزران چې کوم هغه وویل قتل کړو د دې هغه معلومه شو چې د بادشاہي په وجه باندې خلک پر روم وجني د مال لپاره خلک روم وجني لکه یوسف علی السلام خپل ورونو کوی ته گزار کړل دي د حسد د وجه نه د حسد کې چې کله باز خلک راشي نه به اورور ولې خپل ولې هیڅ څه نه ګوري د حسد د وجه نه او بلدار ایک عرص انسان ارسن حساس شي ارسن احتیاط کوي کنه خو چې د مرګ وز دراله نو د خپل نور د لاس په وجه لږ کومل بکړي خپل کوټه کې بدن نه ناسي قتل بکړي شي مارکه کې باندې په د جهاد په میدان کې باندې په کوټه کې بدن نه مړ شي د مرګ مې شوی نشي خلاصې د ذاتي معلومه شي نو بل څه ده د دې واقعي نه موږ تدار او زی چې کله یو سړی غلطه مشوره ورکړي او د یو بل چا بدخواهی وي کې بدنيتي د دې بدنيتي ضرر به تاسو ورځ ورځ نه رسیږي کنن در ونه رسیږي نو مې شپس در رسیږي کال پس دو کال پس درې کال پس الله تخپل ذلیل کوي دسی وخت په تام راتل واله لکه څنګه چې د خلکو غلطه مشوره ورکړه عمر ته بیت په دم کسان وویل شي هغه په قتل کړی شو د دې بچی په دې شکل باندې و څه زمانہ په دې کې دا عمر مستمر د دې به خوبي د وژن او د نور پریشانانو د وژن په هغه باندې مستمر راغی هر کله چې یمن کې افراد تفرید سره جوړا شو نه پدې کې یو سړی چې هغه من بیوت المملکت نو د بادشاہ د کورنۍ نه نو یو فاسق سړی و هغه راو د انګلې او ځان سره فاسقان مرګري کړل په بادشاہ باندې ورغیست هغه ونی والا د تاریخ کتابونو کې هغه ته خنعا وای لخ لخعا او لخنعا زی شناتر په دینم باندې دیږي لخنعا زی شناتر یو فاسق سړی و بحیو بدکار انسانو فسق او فجور او رانه فساد بکاو نو یمن کې انتهایی فسادونه شروع کړل دوای او دبا یو ناوله کار دا کاو غلط کار چې د بادشاہ د قرآنی نه بچ کم خلکو د هغه بې عزتی بیا کوله دا د دې لپاره چې پراتونکو زمانه کې به د دې لاس ته بادشاہ رانش و دې کوټه جوړ کړې و د دې کیسې نه عبرت حاصلېږي ذکر انا قلبې کو کوټه جوړ کړې و نه پاږي کې به د بادشاہ د قرآنی نه بچ کم الکان هغه به راوختل او بد کار به د هغه سره کاو د دې لپاره چې وشرمېږي په خلکو کې او به سبا څوک د مشر نه کی چ خلک واجی دا هغه سره دی چې د سره غلط عمل کړی شو دا څنګه موږ مشورو نار سړی سره دا عمل کاو بد عمل به وکاو بس به با په کڼکې کې به خلکو ترا کار شو مسواک به خپل کې نیولې او خلکو ته به اشاره ورکول چې زه دا هغه د بهای نه فارغ شولم او هغه سره مې وشر مو ذلیل نه کړ نو هغه به ذلیل کړ په دې طریقه به هغه سبا ودرېدل نه شو چې زه کې ودرېږي خلکو ته وجه ما مشرکې د مشرای لا د لیاقت نه بيسته نو په دې کې د دې عمر یو بل کشر رور د جهات زو نواس وای زو نواس چې حدیثو کې به د واقع راځي د دې لپاره بیان کړ چې هغه حدیثو سره ولګو زو نواس بادشاہ زو نواس د د بسید قرانه نه الکو ډیر خستو د رنگ نو جسیمم اله ځانې تر رسیدلې وې د بسې جواب ولګو دی لخ لخعه چ تراشا هغه په ځان پوه شو چې دا ماده بدکاری ده پر غوړی نو د ځان سره یو تیر چاړه واخستله وړه غونتی چې په خپل بوت کې دن نه کې خوده او دغه کوټه ته وراغې نو کله چې هغه د بدکاری اراده د ده لپاره وکړ نو دغه چاړه غل غونته را وېسته په دې خېټه کې سړی وو چې وی و نو بس استه هغه مردار کاو د سړی ته پرېک ابا کوم کڼکی کې بچرا کارا کې دنه الته کې خو بهر چې کله روه ته نو خلک به د دیاله کانو پر ټوکی کول استهزاء به ور پوري کوله چې د دې مې لري چې ابا نواسا اردبن ام یباس دا خبره وای د تا وکړه چې څنګه چلو د سره وکړه ناغه ویلې چې تاسو ته پته ولګي ستعلم الاحراس استزي نواس اردبن ام یباس تاسو ټول څوګیداران او تاسو ټول د پته ولګي لږ وخت پس به تاسو پته ولګي چې څنګه چل وشه د سره و دې ست د غزان او تختې زکه چې خلکو نی و واجید لره دا چې کوم پولیس مجلس دی هغه واجن او دا و تختې په دې معنی کې چې وخت یې شو چې دی وکتل بادشاہ اورګ دې داسنه نخ کرے کی چې کوټه دا ورغه مردار پروت مرشوه ده او سره پا کنکی که پرد نو دی یمنی نویل چرا دا زو نواز با سره چرا دا خودیر غیرتی انسان ده و دیر پالوان و شجاع بادر سره ده دا پزان مشر کول واری نو دبسه گرزیدل گرزیدل یوزه کی مندک او دا تیوی چه تد باشوی لائی خیرازه تزمان مشر بس آغا مشر شد بیت تا دا آغا باشی کورنی تا باشی بیت ملاوه شد زو نواز بادشاه شد دا دیر زمانه بی حکمت زو نواز یهودی بادشاه دا آغا سره ده چه اللہ سبحانه و تعالی صورت بروج ده دا پا بارا کرا لگله صورت بروج قتل اصحاب الاخدود والا ده دا آغا سره ده قرآن کریم کی دی واقعیت اشاره ده زو نواز بادشاه کولو یهودیتی پا علاقه که خوراو ده یهودیت ده طرف دفاع بده کولو ده آغی ده پارا غیرت بے کهو پا دی دور که عیسی علیہ السلام را غلی ده عیسی علیہ السلام دا پا شام کی را غلی او الله نبی ګرځولې او لږه زمانه د نبوت او به الله اسمان ته بربوت دا غو شاګردان پاتې شو حواریین په دین باندې کلک ولاړ موحدین خلق د الله په دین سی ولاړ نه پاغي کې دی يهودو کوشش وکړ چې د توحید د دینه ختم شي يهودانو کې په سات ډېر زړه دینه دا یونه د توحید ختمونه د دینه سوارو دین است ګډوډ په چل ول باندې شګه وګدې ساده په چل ول باندې دا دین ګډوډ او چې کوم ځای کې به د دې لږه شانې طاقت ته بس پاري به حمله کول او وجل به قتل ول وي او کوم مولا په یو سره به چې بیا به قتل او ختمه وي نه په دې کې نیکان خلق صالحین نغښت پټ شلو غرونه ته وته تختیدل ځنګلو ته لړ چې الله بندگی به کوو نور وسم نکیږي چې jihad نشو کوله طاقت را سنشت دعوت نشو کوله بس ځان له بکینو خپل بندگی د الله وکړو دا دور راغله نه په دې کې یو سړی چې داغه فیمون نوم فیمیون نوم دی داغه فیمیون د شام اوسیدونکی دی یو صالح انسان دی د عیسی علیه السلام په مذهب باندې دی د عیسی علیه السلام په دین باندې روان د دې خلکو په دعاګانو باندې قبل دې نرم زونه والا او بندگی باندې الله ډېر کوله دا فیمیون سم چې دی نو دا مختلف ځینې کې به دعوت کاوه د خپل لاس نه به وای دغه خوړل نه خوراک به د خپل لاس نه کاوه چانه به سوال نه کاوه نافریقی ته تلې ولته دعوت کاوه بیا واپس راته یو بل مرګره مسرونو د عربو یو قبیله په عمله وکړه د عرب عادت دا چې د مسافر به کېټی نیول نو چې عمله پرو کېسته ونیول او د دینه غلامان جوړ کړل دا بل مرګری صالح نوم دی د فیمیون نوم دی د فیمیون په کې صالح انسانو نه کومل وګړو دعاګانې به ډېرې قبلې ده پدې کې هغه راوړل او د نجران په علاقه کې ستدا خرج کړل نجران یمن ته نږدې علاقه ده چې اوس په سعودي کې داخله ده یو حصہ ده او مخکې دا په یمن کې داخل و نه په نجران کې دا فیمیون خرج کړ فیمیون صالح سره نه هغه بندگی د الله کوله د شپې د ورځې به خپل مولا او د مالک د لپاره کار کاوه پدې مابین کې هغه مولا یې ورځې ولې د شپې د تا رانا پا دی کوتا کی بلی حال داره چه دیوام و سنستر است شمم نستر است بجدیم و سنستر رانا و سرا ده بلش پی اولی ده بیوس رانا ده بلش پا نو پتا و تا ولی گیره چرا ده سره پا حق بانه دل ده اللہ دو تر بدا رانا رازی پا دی کوتا کی و تا رانایی و حال داره چه ساسباب ظاهری نشت دیتا کرامت وای کرامت هم دیتا ولی گیدیشی چه اللہ سبحانه و تعالی پا غیر ده اسبابان چاره وشی ورکی لکه سنگ چه اگر دو صحابه کرام و ده امسان رانا بدلله د تفیر معمل الدوسی د تندین رانه تل بیا غل نه سوال وکړه الله د لری کا په چا بک ول الله رانه واچول دا غینه به رانه بیتل دي د کرامت وی ظاهری اسباب نی رانه وا نو تعجب وکړه چې داستا الہ خدیر عجیب ذات ده د چا عبادت کنه او زه خدای الله عبادت کوم هغه ذات چې وحده لا شریک ده او زه په توحید باندې روان یم او دا د هغه بندگی د وجه الله مونږ لدارا کوي په دې نجران کې وای شرک ډیر زیات عامو د یو کجوري عبادت بکیده د یو هټه کجوري وګړه کجوره د هغه عبادت بکیده او پاغه باندې به د کال پس په میله وای تل کېدله او جامع او کپڑے به په چولې او قسمه قسم شینه به په روان ډول لکه د مشرکینو دا نظریه ده دی فیمیون سه بوتې ویل کزه د شوکما چې د خپل الہ نه ز دعا وغوړم او ستاسو د معبود هلاک کیو ختمي کی تاسو به د اسما په دین کې داخل شي هغه وی چې هرګرستا الہ دونه زو وری چاغز موږ د الہ معبود ختمول شي بالکل به کې داخلي وو خلک وای راځم کړه د غلاقي مشر او په دې مابین کې فیمیون چې دغه بهر وروته او درکاته منځ یو کو د الله ذات نه دعا طلب کړ چې الله دا شرک ته ختم کړی دی الله کې. الله نه په اخلاص صدو اگانه وکړل نه په دې کې رب العالمین وای د اسمان نه صاعقه نازل کړل تندر نازل چې دا ونی ولا ټول وسې زله د سټنه بالکل راويستله بازار وایي چې هواي پر حواله زولانه ځوان خبرې کې نشته دي په تندر باندې اول هلاک به په هوا باندې والو زولانه خلکو تعجب وکړي چې لکه دا زموږ الوه معبود په دشي طریقه ختمېدل د دې سړي په دعا نو عام نجران والا چې وست په نصرانیت کې داخل شلو نسوارا شلو چې دا د نصرانیت دین حق دی زکه چې د دې سړي د ناشنا کرامتونه ښکارې کیږي او زموږ الوه غو ختمېږي د د الوه د طاقت د وجنه نو ډیر نصوارا چې په دین کې په دې وجه داخل شي یو وجه د نصرانیت دراتل دا وجه وجه دا فیمیون په دغه علاقه کې راغلی او دعوت یې کړو کله کله د یو سړي په وجه باندې الله پر دې قوم ته اسلام کې هدایت ورکړي لکه څنګه د یو سړي په وجه باندې الله دونه هدایت ورکړي نو ډیر خلک وایي په نصرانیت کې داخل شو بل وجه د نصرانیت دراتل هغه داوا دی علاقه ته دمو وجه چې د نجران یو بادشاه هغه يهودي دی هغه ځان له ساحر ساتل دا حدیث کې دا واقع راځي دا چې زوس بیانوم حدیث صحیح مسلم کې راغلی هغه ساحر ساتل دی بادشاهان عادت دی چې ځان له څوک نجومین ساتي او څوک پیران ساتي دا غو نه استفاده کوي دراتونکي زمانه د خبرونو ته پوسونه دی کوي دا اوسنی بادشاهان چې دین دا نجومین مجومین ساتي پیران ځان ساتي نو شریف هم ځان سره کې دی یو پیر دی ځان سره کلکی ګرځي حلو حرام کې وسري ارزي کې وسري مسجد حرام کې چې ناس د بس هغه پیر وسرو خو کې وسره بناست د دې لپاره ګرځي دا موږ لا بګینی برکت برا کوي او خیر برا کوي دراتونکي زمانه حواله او دا شرکیه قریوی دي خلکو نو دې بادشاہ ځان له ساحر ساتلو جادوګر نه جادوګر وای بوډاش نو دې بادشاہ ته ویل چې د څه وکړ چې مال یې والک وګوره چې ډیر زکی الکی چې زه د خپل جادو ته ورزده کوم او سبا تعالی پیدا درکې ځکه زما کېدو ولایم چې دا علم پاتش د جادو دا علم چې دا سګه د فرعون نه پاتې د فرعون دې پر سکولونه جوړ کړیو د سکولونه ځکه د فرعون تعلیم ویلې چې دا د فرعونی تعلیم غالبا دا فرعونو خبرې بږي چې د اسلام په کې سنیو د فرعونانو خبرې بږي لري وي ناوی چې وکاتنه یو الکی پیدا کړه هغه عبد الله ابن تامر هغه نوم دی عبد الله ابن تامر رضی الله عنه دا ماشوم تبو دی ساحر نه به سحر زده کاوه واپس به ماخام کور ته راته او سار بالته ورته ماخام به کور ته راته سار بالته په دې کې دا نسوارا چې د دې بادشاهان پټ شوي وو په غارونو کې او په ځنګلو کې به ناست وو ځان له عبادتونه یې کول نو وایي دا عبدالله بن تامر به چې د خپل کور نه راته نه په یو ځنګل به راتېرېده نو چې وی کاته په دې ځنګل کې یو سړی دی او غار کې ناست دی او قلار عبادت کوي نو ده ورته غوږ کېښوده چې غوږ یې کېښود هغه انجیل لوسته او ډېر خوږ آواز باندې لوسته او دا جړلې اوسره عبادت یې کوه نو ده تعجب وکړ چې لکه دا څنګه ناشنا داسې غار کې ناست او داسې ځان له ځای کې او دا جراګانې کول او داسې دا کتاب لوستل او د عبادت حق عبادت چې وي په هغې کې هسې اثر وي د فطرت سره برابري که نه د الله کتاب هم د فطرت سره برابري او عبادت هم د فطرت سره برابري نو دده دا خوښ شه ډېر نو وخت په وخت به راته او دده سبه کېناسته او دده سبه راته او کېناسته به انجیل به دې زده کاوه او هغه ساحر له به م ورته په دې مابین کې ساحر له به چې ورغی نو ناوخته به ورغی ماخام به چې کور ته راته هم ناوخته به راته نو چې کور ته به راغی نو کور والا به واوه چې دا ته ولې ناوخته راځي او که ساحر له به ناوخته ورغی لکه د سکول ټیم چې دا ته بجې راته به نهه لس بجې راځي نو هغه به م واوه نو ده وایي شکایت دې خپل پیر ته وکړه دې ګوټ کې چې کوم ناسته دی دې به زر ته شکایت وکړه چې داسې چلې ځالته م والی کېږم دلته م والی کېږم نو هغه ورته توري ور وښودله کله چې جادوګر له ورشه هغه ته ویي چې زه کور کې بند شوی وم خپل اهل بند کړی وم او چې کله کور ته لاړ شم داسې وایي چې ساحر څه بند شوی یم توریه کوه توریه دې ته وایي چې دروغ هم پکې نه وي او مخاطب لږ شانې ذهن بل طرف ته واوړي مطلب کې دروغ هم نه وي حقیقت هم بیان کړي دا توریه کوه وای په دې حالت کې دا و هلته به جادو زده کاوه دلته د عبد نه به عبادت هم زده کاوه انجیل هم زده کاوه یو ورځ وای داسې واقع شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په لاره کې څه یو غټه چې ده هاره وته وا څه بلا وا څه لوی حیوان وغیره وته و چې د خلکو لارې بند کړې و څوک به نشي ورته ویدلی نو په دې مابین کې دې سړي دې الک ویلې چې نن زه ګورم چې د دې ساحر دا سحر کې به طاقت ډېری او که دغه راهب دغه عبادت گزار چې دی د دا مسلې به حق او دغه کلمه به حق وي. نو په دې کې خپل غشي را واخست او بسم الله بيویله او دغه اجدها تورلاندې شو هغه ویشتل استعمله کړل او لارې خلکو ته کولا وکړ. نو د په دې خپل دین باندې چې دا کوم نصرانیت دین دی په دې باندې عقیده پخ شوله مضبوطه شوله او دا کرامت مل الله ورکه زر کې صفایي و چې عام خلکو هغه مصیبت نشل لري کوله د دې کوټه لک په خپل ذکر د الله سره او په دې غشي باندې دا مصیبت د خلکو نه لري کو. نو خلکو کې ستاسو مشهور شوی دا درادنه تامر خلکو کې مشهور شو چې لکه دا خوري غړ بزر دي فرشتي الله دې کرامتونه صادرول به برګي مرز به پیول کده احساس هم شان کرامتونه الله ولا ورک هغه له معجزه ده کرامت و یاد دې ته چې ما جوړ کا نو هغه به زجر اور نشم کوله جوړ رب العالمین کې کتاب الله شرط ایمان راوړو توحید دې قبول کو او نصرانیت دې دین دې ومان سیدین نزدل الله نه دوه غوړم الله به دې جوړي او دا دې دمګری او دا ډاکټر کمالی چې سړيله دوايم ورکی او دمن په واچي ورسره د توحید عقیده متوروشي دا د پیرانو په شان ته باندې جوړيږي چې هغه خپل کمال وترفي چې دا کمال ما کې دي زده چې کمالی ما او د الله نه ذهن راول او په غیر الله جوړول دا خو مشرکین چې د څه کار کوي په کار داده چې یو عالم ځان نه پوهیږي چې موږ هیڅ سم نشته صلی الله سره دي یو دمګره یو ډاکټر یو صاحب استعداد نسبتونه بری باب کې الله تبارک دی نو د موږ یې جوړول نشم کولای د رب العالمین کوي پتا چې الله باندې ایمان راوړي خلکو به ایمان راوړي او الله به جوړول. دا خبره په خلکو کې مشهوره شو د دمونه د څه شعبه ده تاسو ته پته چیرې مقبوله شعبه ده یو څه دمګره شي کنه بریلی مولا راضی او شیم مولا راضی او هندو مولا راضی ورڅو راضی خو شړې جوړ شي صرف د صحت لپاره خلک هر چاله زی نو دله به مرڅو راتلو د بوت دعوت ورکاو په دې کې ډیر نسواره پیدا شلو. نو د بادشاہ یو جلیس او جلیس الملک د بادشاہ مرګره چې دا غشه ډیره زمانه پاتې و ډیر یارانه دوستانه و هغه پستر ګلون شو یو هغه و اورید چې د علاقه کې سره پیدا شوی دی اور کوټه الګ دی و چې سړي باندې دمو چې الله سره جوړی هغه مراره د ته ویل چې الګ دا ما باندې دمو اچو چې ما جوړ کده سترګې لاله روغې هغه رسول اول نشم کولای سترګې زو واپس کولای نشم د رب العالمین واپس کی کته په الله باندې ایمان راوړې توحید قبله د توحید سیه کده قبله د الله په ذات باندې ایمان راوړې عیسی علیہ السلام منی نو بس تک زل دعا کوم ورون د الله څخه غواړی د وسترګي غواړی هغه کلمه ویل او توحید قبول کړ دوله دعا وکړه دمه په واشه الله سبحانه وتعالى سترګي ولې ستو کولای کی الله باندې قادر دی چې هغه بوتل سترګي به ته واپس کی پارڅه قادر دی برګې مرزم که کولې شی او مړې مرجوند کولې شی ورڅه کولې شی واپس وې د جدیس الملک به ته د بادشاہ خواله لاړ د دې موحد شریدا ګمانې چې دغه سړی په خاص ما یارو کې اوس به هم د سیاري اما شه هندستانه به راستره یو حال لره چې عقیده یې صحیح قبول کړه ټول خلک به د دشمنان شي تر دې چې مور پلار به د دشمنی سره کوي دا چل تورغه نو بادشاہ وته ویل کړه تاسو کې وې زبلان کېم کنه د سترګې ته چا واپس کړې وې دا خو ماته رب واپس کړې رب العالمین ناغوله الک ربن سوایا زمانه کې بغیر بل رب ستاشته هغه ستاره به زماره به د ټول خلک رب الله دی دا نه زړه کارونه کوي نو او ته ته زما دوشوي خدا خبري به پرې دي کپرې دي نه کولی وژنم دي نو دا توحید د غزر ته د سي مضبوط ورنه وتی هغه جمر میګم زړه نشم پرې خدلې تله توحید او دین سره څنګه پرې دي دا اصل لګي دم کوي دا وژنه چې سره بشاده دم چور کې دا به توحید او ایمان پرې دي دا توحید به بیا زړه ته نه نه وتی ولا عز بالله دا د شي حالت نشي سړي باندې الله نه راولي په به توحید په دغه وخت کې زړه ته سم نه پرې وته کچرتا په یو دم کوي باندې سره اخپل توحید کری دی ناوی نی پریدم باشا را اولا گیدو دا اخپل مرگری استه ہوا جو چی در دیری مودین وزا پایو مجلس که بناسو تاسو دا تجربه ہو که چی حکم کل قبول که آغا وستاز بدی وی پلار مور بدی وی و خیار بدی وی دوست بدی وی استه بدا سوراه نکی اولا که دا ہوا بیشه دی دام لاو گره وی عقیده بدل شولا پیسی واخست لی او قسم قسم شل تو متون بر پسی ولا گی تو بزان تا ایران شیش لگه دا سای حزمان سنگ قریب بی دوست و وست چل پوش اغه وایي په دې کې دا لکه را طلب کوه دا کمی چې مقرر کړو د تی ویل چې بچی ستاده شهر وړې ما سر شه د تا چې تا کم جادو ته تمن کینه ولې دا وړې خ هغه زوی دا جادو نه دی دا د الله توحید دا د الله کلمه دا د جادو جن دا بل عقیده ده نه هو ته شابه دا چادر کودلی دا سهر اوخیو اگر راهب ته ویلو چې ګور ته باندې امتحان راځي زګه دې مسلو کې امتحانات راځي خامخه نو ګور ما باندې کې کته چرته ونی ولې شنه ما باندې کې بادشاہت هغه ونی ولې شنه غیر ایثار کو واوی واوی واوی نه غریب کمزور شنه استعلو یو چې ما ته بلان کې زګي او راهب دې بزرګ دې په دغه کې ناس ته دې وګړ کې هغه دارا کو دل پولیس به ویل کله سیده سره ونی او دغه لري واسه د دې ویل شابه دا کده ته د الکت اور خدای له خلکو ته شر او فساد دی جوړ کړی شابه دا کده پرې ده هغه دا ځنه پرې ده و دا پرې ده کنه وایم دی وای نه پرې ده امر یو کو ورشه اره راولای اره راولای په دې سر او ته کې خدای له لاندې پرې دوه شی ټوټه ټوټه یو هي صدې خو پرې وته دی خو شهید یک په خپل توحید باندې په دین باندې خلکو ته دسی سخت ملاو شوې دي دا څنګه به جره دې زمانه کې کنه سخت رااله او امریکایان راولګي د مسلمانانو ظلم او غدا ظلمونه همیشه په ایمان والو باندې شوې په ټول ادیانو کې د شي شوې دی او دا د الله طریقه ده چې اهل حق باندې د مصیبتونو ډیر راولي ځکه جنت ولا تیار کړی دی نو دا غریب خوشید په دې کې د بشر د پټولو کې د شر ټول دی الګ نه پیدا دی دا وجل غواړي نو په دې انواع د قتل باندې قتل کو چې خلک ته عبرت ولې عبرت کوټه کې نه وایي نو 1500 فوج ولا ورک 1500 فوج او دا ماشمی داغی مشر لورکه چې تا دا ځان سرواله او 1500 فوج هم ځان سرواله او یو غره ته وخیجه او دا فوج هم ځان سرواله او دا هغه ځینې دا لسونه پیوله وته او کتر اورغړو دا ټول خلک یې سیل وګیږي دا ټوټي ټوټي د سید دی وګه په یو ځای بل ځای پاتې شي چایو دا چلو که غره ته کله وختل نه دا خو مستجاب دعوت د الله نه دعا طلب کړو چ الله هم کفینهم بما شاء ده الله تزما کافی شي چې څه تاسو خو په هغه طریقې سره دې ته هلاک کړه غره کې الله زلزلہ راو سره دا ټول هلاک شو صرف دا بچ الله سبحانه وتعالى ذات ته وګوره هغه 1500 ټول ولا تباہ کړو او صرف دا یو کس بچ خو به هجرت و نه کوه به دې بادشاہ خو لا راغې پدې کې حکمتونه بادشاہ جاهلون د به امر وکړ 1500 نور ده چې دا سره په کشته کې کین او تاسو مسره شو د دریاب منځ ته بوزي چې کوم دریاب په دې علاقه کې بیږي چې دا غنه وسره به نشه راوتل سخت او هغه بو ته ورګزار کې چې به نشه راوتل وسته په دې کې حلال شي ټول خلک ته عبرت وایي کشته کې چې کله کین او منځ ته بوت انور کشته مسره دي هغه ته خیر وک چې الله پاک ته بس ما کافیش په دې کې کشته واره دلې او دا ټول 1500 واړه کسان الله تبارک او دایوي به کې بچ بیر آگه واپس آو بادشاہ تیویلی چی تما نشی وجلی زبر تیو چل درو کم پاکی تما وجلی چی آگه چل داده چی تبا دا طول خلق را جمع که دی نجران علاقه کی سمر وسیگی و دا قبائل العرب دی دا را جمع که او ما با یو چت زیت توخی جدس او بیر بز ما دا غارکی نا غشی روالی از ما چی کم غارکی دا دا اگه نا با غشی روالی او د شپې وی چې بسم الله رب الغلام په نن دا الله چې دی الک رب دی دا به وی نه بسته مې موجهل شي که د شنې نه مانه شو وجهل نه باشا جاهل نه غدا کار وک خلک یې راجم کړو د خلکو دې پر راجم کوي چې خپل یعنی هغه طاقت تو ورکې چې ګوزه د زور اورم د شي خلک وژنم هغه ته ته نشته چې دې عاقبت څومره ستاده پر د zarar راوزی خلک یې راجم کړو دای په چت میدان کې یو لرګی ته وخه جاو د دغه غړه کینه غشه را واخست او دی بادشاہ ویل چې بسم الله رب الغلام او دا لکه په دې څنګه باندې ویشتو هغه سره زخمی شو دا غشه به کې ورننه واته ویني تر روان شو هغه په دې لاس کې خو دا په دغه ځای کې ست شي دا وفات شو دا غلام عبد الله بن تامر رضی الله عنه است وفات شو په دغه ځای باندې مجلس برخاست شونه دي خلکو خپل مردان کې ګونګو سه شروع چې دا سره ولي واجب دی پس واجب او څنګه دی بسم الله رب الغلام کې دونه پیدا و خدا سره په حق او دغه بادشاہ په ظلم باندې په زیتی باندې روان نو عام خلکو است ایمان راوړو اغه په توحید کې داخل شو چې دا بادشاہ د چی شنه یری د چره بالا کک نه سرانیت عام نشي د توحید عام نشي الله سبحانه و تعالی است عام عام خلکو ایمان راوړو سوا د حکومت د خلکو سرکاری خلک چې ناغي به ایمان نه نور غالبن او نور عوام خلک ایمان نه وړه. ته عبد الله بن تامر په باره کې روایت کوي راځي وېدا د عمر رجانه په زمانه کې یو سړی په نجران کې ناغي اوس مکرا کنهستله د سکار د باره چې وی کتل نو یو ګټه به کړه لاو د ګټه د لاندې مړ دسه ناز بنته دي چې وی کتل دا روغ جوړ پکې پروت دی او دا الله سبحانه دغه ځای خوستره جلال شي شاید دې لري کې نه تر روان شي. د عمر رضانه په دوره پورې داغه سړی په قبر کې روغ جوړ پروت دی او وینه داغه د مخ نه بیږي او داغه د تندې نه بیږي. دا یو بل کرامت دی چې رب العالمین صالحین بندگان له پس د مرګ ور کوي. او دا خصوص موږ شهدا شډیر کړی شوی حمزه رضانه اتصل وکړ بعد اتصل وکړ پس د معاویه رضانه په زمانه کې په هوت کې راويستل شي نو داغه د بدن نوین روانه و اتصل وکړ بعد او په بلچه باندې غزي کنسته نو د حمزه رضانه ګوتې ولګیدله نو یې نه روانه شوه. د بل صحابي شهید عمرو بن الجموح داغه ګوتې ولګیدله نو داغه یې نه روانه شوه. ابو سعید خدری ویل خلکو د یک خلکو گواشه چې داخله په حق نه نسوب په حق اتصل وکړه پس انسان کې نه وسه ماشه نه پرته ده او وڅ شوی نه ده او په قبر کې روح جوړ راته زمونږ د امت د شهدا څخه دا کار الله ډیر زیات کړی نو د سمو دا کار کړی و چې په دې قبر کې روح جوړ پروت عمر رضی الله تعالی به خبر اور ولې خلکو ته چې بیت موږ ځای کې واپس کی او خور کرا واچوي او دفن کې بیت څنګه چې مخکنه پروت دی ګوتی ولا موارله څکه د مړو بهر رسل بکار نه دی دایخه خول بکار عام خلکو چې ایمان کله راوړ بادشاہ خلا خپل زیته نو هغه خبر وشو چې ته د سنې لري دلی هغه کار دی سوش عام خلک توحید کې داخل شول ته د خیا کې دی نه لري دلی چې را د خا کې دی ته واپس کیږي خلا واپس وغیت وای د امر وکاو اپدې کې د زونه واس بادشاہ چې کوم د دامه کې چولم کې سبا نه ک زونه واس اغم يهودي دي او دام يهودي دي نو دي زي نواس چه دي وي دخبل طاقت داغ زو نواس سر ديرو وي دا اغا زين فوجون را روان قلل فوجون چه دي مسلمانان و ايمان ولو مقابله وكي دي مؤمنان دا مقابله دا پار را روان شو او دي نجران دا كافر مسمر گري شو او دا پا قدسو كي وي خدود وكنستل وخدود وخدود جور جور کم دا تواي دا قدسو پا سرونه كي وكنستل خلق بچر اطلل نه تفوز به دکاوه چه تا پا کم دین من روانه آیا دا بحثا پا دینی او کد اللہ دا توحید پا دین مانه دا غیو چه کم عبارت خود دی دو خبر تفوز به گیده که یو شریف ایجا دا بحثا پا دینی ما بی پری خوده آغا تا بیت سنویل او که یو شریف با دایو گیلی چه رزا پا حق بانده مزم دا خبر قبلوم کم چه دا غصره وای دا توحید قبل اولو علایم ناغا بی رانی و او دی ورد بی گزارم دی خلق په دې کې وسېزل ذکر رب العالمین ته دونه وسق قران کې کړی د چې قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم الا يؤمن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق دا ایتون اللہ دا دیو بارک نازل کردیو چی دا دی رستنی اومد دا پارب که عبرت دادن مومنان دا ایتا ورد چاورا بے بے گوائی ورکاورا چی ما دونم رکلو ما دونمی وونی ولو دونمی اوه جلو دونمی قتل که دا خبری بے کولی گوائی بے پا دی خبر ورکاورا اللہ فرمای دا غیمان والا سو گناہ نوا کردی دا ای پت سو جل دا بادشاہ سا خلاف نو کردی نی دا چانا سو حکمت نیو و نی دا چانا سمال خستا خو صرف اللہ ایمانی راوڑا دغه ایمان دی خلکو ته بده ښکارې کی دا توحید دی خلکو ته بده ښکارې کی په دی وجه باندې وای مقابله ولا کوله نو دغه ایمان ولای په دې طریقه شیطان د دې واقعا یو عبرت هغه دغه راوځي چې د سحر او د دې غلط تعلیمونه چې دغه نزان ساتل پکار دي بل عبرت تا غدار او زیچ کر کر ایمان والاو بانی با دس سخت رازی چی گرون تا بزی والتا با دا اللہ بندگی زان لکی نروس بینی کی غلی با کینی لکه دا قیمت پا علامات کم دار ازی چی کل با دعوت پیدا نور کئی جیهاد با نشی کولی دعوت با پیدا نور کئی سو با دی نمر گره کی بی با دا خپل زان غم کی خپل بندگی با دا اللہ کی زان لہ او دا چا غم بنا کی فعلیکا بی نفسک و دا امر العام لکه سنگ چی با بنی سایلو کی دا واقع را غلی و پا دی نسوارا و کی دا شیر را غلی و دا فیده تی معلومه شو. نو دا دین دا فیده هم معلومیگی چی دغا عبدالله بن تعمر زن قتل تورکاو دا دیر غط فیده دا پارا غط فیده سوا چی دا عام خلق با ایمان راولی چی دا خلق مخامخ ما دا بادشاہ وجنی نا اللہ با دی خلق تا دا ایمان توفیق وریش. نو یو ځای کې خپل وینه قربانول خپل ځان قربانول د دې لپاره چې غټه فایده پاغي باندې مرتب وي ډېر لوی فایده. نو که ستا وینه لار د الله لپاره هم دا ډېره قیمتي وینه جوړیږي چې د ځای کې وینه لار شي دا خپل وینه به ګوره سره په معمولی شي نه بربادي لکه بعضی خلک چې په دنیا کې تنگ شي په یو ځای بل ځای باندې ځان هلاکی استټي. اگر کدی وخت کې ارشه خپل مفتی دي او د علماو خبره دې څه خاص نه مني او خپل طب باندې رواني خو لیکن یو امانت په درجه کې موږ دا خبره کوو غدا ده چې په شریعت کې فدایي عملی دي. فدایي عمله په شریعت کې شته. فدایي دي ته واجی کافر يهودي نصراني کافر دی په هغه باندې ورشه حمله په وخت کته مړ شو دی او هغه دی واجی دا فدایي دا صحابه زمانه کې دا بوا په مورچه باندې ورشه دا غي په یو بیس باندې ورشه کته مړ شو هغه مړ شو دا چت کار او یو ځان پرې بمونه ترل او ځان ارزولې د دې اجازه علماء نه دا ورکړي چې دا د کنه جایز دي. صرف بعضي علماء اجازه ورکړي دا د کافر په مقابله کې دی وای دا وکړي شي په هغه زمانه کې چې کله امیر د مسلمانانو مشر هغه اجازه ول ورکړي د جهاد بل الله نه بالکل ختم شي او په کافرانو کې ډېر غټ زخم کی کافر ته په دې باندې سخه روپ پر ازین بیا په هغه وخت کې څه گنجائش پدې کې بشتا. او استدلال د دې حدیث نه کړی دا د عبد الله بن تامر روایت اوس مونږ یو دا روایت پکې دی چې دلته هم د سړی د کافر بادشاہ په لاس باندې ځان وجله دی. اگر کده داغه په لاس ځان وجله دی خو د دې خبرو کې فرق نه یا ځان وجل یا بل غشه ور کول یا کارتوس ور کول چې تمام مړکا و دا دواړه مسلې یو شان جوړي. خو دا په هغه زمانه کې وی چې کله د کافر مقابله په بل طریقه کې دی نشي بل طریقه نه ویني به وسه داسې دا طریقه اختیار یو د امیر اجازه به یو غټه فایده به پکې وي. اسې معمولی خبر باندې ودا نه کیږي ځکه د مسلمان نفس ډېر قیمتي دی د مؤمن نفس هغه د الله په نزد باندې ډېر قیمتي دی ځکه قران ویلي دی چې ولا تقتلوا انفسکم ځان مو وژنئ انه کان بكم رحیم الله به تاسو مهربان دی. کافر وژنه ته به ځان مو وژنئ. نو دا مسله د دین راوځي چې د دې مسلې خپل وخت کې ځان له سره تفصیل کولای شي وضاحت. نو ما دا قصه بیانوله دی واقعا د نن دا په دې راوځي بل لا دے چې الله دې سړی وي نقیز القصد کې نقیز القصد یو سړی دې غلط اراده ده الله رب العزت به دا برزت کار کوي برزدا لکه د دې بادشاہ اراده دا و چې اسلام او دین او ایمان د غلقینه ختم کی الله دا غو برعکس کار وکړه دا غو برزت کار وکړه چې خلق ایمان والے ډیر کړل. یو ملا به په علاقه کې کوشش بدا کوي چې را دې علاقه کې توحید عام نشي سنت عام نشي اهل حق را کارن شي اب کوشش کوي دعوت بم کوي مناظرې بم کوي شور به جوړ کړي الله ودا غ برزد خلق ډيري پیدا کوي وي دا الله طریقه ده. یو حکومت به یغه بدا کوشش کوي چې اسلام ختم کړي الله به اسلام نور ډيري. امریکایان بدا کوشش کوي چې د ټوله دنیا موږ اسلام ختم کړي الله به نور ډيري. مجاهدین ختم کړي الله نور ډيري نور پیدا کوي نور پیدا کوي چې یو مرشد لس پیدا کوي چې لس مش شل پیدا کوي دا اسلام نه خدمت نه لا تزال الطائفه الله نبی دا فرمایي زمون په غي یقین دي چې امه شبد سخلي کی چې هغه په حق باندې ولاړی او د کافر سره به جنگ کوي تر قیامت د ورځې پورې به پروګرام روان دی. دا که تم مرشه زمشه ما بل مرشه بل مرشه مرشه په دې باندې اسلام نه خدمتږي نه جهاد خدمتږي دا به تر قیامت پورې روان دي. الله رب عزت په فضل سره ځکه چې الله نبی دا وعده کړی چې به کیږي دا نه خدمتږي. نو د دې قصې نه موږ دا عبرت هم راوځي او دا رنګ په دین کې سختې دا مسلم تر اوځي چې د الله دین دی کله قبول کو نو بیا به کله کله د شي مشکلات هم راځي وال تکول او مرگ او قسمه قسم تکالیف چې په دې حدیث کې دا جمله مسره راغلی دا په دې کې یو زنانه رااله نو هغه ته ویل شو چې شابه د خپل دین نه واپس شه د توحید نه نه وایي چې نه واپس کیږم و ځوی د سره د عدالت ورته گزارو. نو دا وایي په دې بچی را خپښ ول ځکه ماشوم بچی د ویږي چې وی نه زنانه پاګې را درمن کی ولګه شان رسته شله خو به ویل چې له توکل په الله باندې خپل ایمان نشو خرابواله ماشوم یې واغسته ورته ورګزار. الله دې دا کرامت کاره کړي چې ماشوم ته आवाज وکړي خبرې نشو کولای دی وخت خبرې وکړلې او دا وته چې یې موري دا جنت دے جنت راز دے ترا دانگا چک دا پسائر کی تکلیف اور دے او بس وزی خود دی پس رست جنت دے اللہ سبحانہ وتعالی دے کی جنت پیدا کرے بس دام سر اور اشولا اور دے اور ودان گرے او دام پگے شہید اشولا واسو رسل دے بچینا زنانو بنے دا ظلم دے کافر کوال زونواس بادشاہ چه دین هغه دا کار وکړ زونواس يهودي د یمن چې دا مسلمانان شهیدان کړل او دا ډوغلونه وکړه ستل او د نجران هغه مشره مسمرګره شو په علاقه کې نصرانیت په دې وجه باندې راغلی وو او يهودانو به داګه مقابله شروع کړل مقابله ولا کوله په دې مابین کې د زونواس بادشاه چې دا مسلمانان وجل او قتلول او جیلونه دي چې ول او تکلیفونه ول ورکول نو یو مسلمان سره چې داغه دوس نومه دوس زی سالبان او ته یو دوس زی سالبان و ادا د دین ایسته و تختید پاس باندې سور شو د شګو بلار روان شه هغه لار چې کوم کې شګ ډېرې چې خلک کې مزل نشي کوله د په عادت فوج به شو من لګ لخوا د دې ستزان خلاص الله رب عزت بچ دوس زی سالبان چې کله خلاص شو نو د دې جن سیده لار روم تلر روم او قیصر بادشاہ قیصر هغه بادشاہ ته وشي د رومیانو مشر د نصرانی دی نصرانی دغه علاقه کې مراغله رومیانو کې نصرانی ته قیصر بادشاہ د خپل نصرانی دی د عیسی السلام په دین هغه ته شکایت وکړي چې په موږ باندې نظران کې د څه واقعیا وشول زونه واسره سره غلي او فوجونه راوستي او ټول مسلمانان ایمان ولا شي کوم دین هغه شهیدان کړل او ځت راوته کړل ما سره مدد او د ویل چې دا یمن موږ نړۍ لري دې کزه فوج د لادر کومه دا غزه ته رسیدل او به انت مقابله کولې رغره خبره خو دې شوه کوم چې زبد له خط درکم په نجاشی بادشاہ باندې نجاشی د حبشه بادشاہ د هغه یمن ته نږدې دي ځکه یو تافی په منځ کې سر یو دریا په منځ کې حبش دې طرف ته یمن هغه طرف ته منځ کې یو بحر تر شوه دې لښنه مزل دې هغه ټک پدې کې هغه له خط ورکو په نجاشی باندې نسیده د اغزه نه راغې حبشه ته راغې نجاشی بادشاہ باندې ور داخل شي په خاص طریقې سره هغه له خط ورک نه راو ته تیار شي ځکه دا حبشه دې د هم نسوارا دي د هم د عیسی علیه السلام په دین باندې اگر کله عیسی دې خراب کړو ګډوډ کړو قسمه قسم بدعات او خرافات به کې ور داخل شي وو په دغه دین باندې روان لکه وسم د بار ملکونه د یورپ ملکونه ځانته عیسایان وای نسوارا ایو ځان توای لیکن په نصرانین خو سم روان ندی که په هغه سیدین باندې چرته روان شول نو دی به ایمان په محمد رسول الله باندې هم راوړي خو په سیدین باندې روان ندی نجاشی بچا وی چې بالکل ټیک زستا مددګار د زونه واس مقابله وکاو دوز دې سعلبان لوي تقریبا او یا زره فوج ورک او په هغه باندې مشر وګرځا اریات د اریات په نوم باندې حبشي هغه مشر شو د نجاشی بادشاہ د طرف د ابرهه چې د دم په دی فوج کې دن نه دی دا د دې قومندان دی ابرهه تل شرم دا یو زره فوج راغی او بس په ساحل باندې را پورې وصل او دلته د زونه واس مقابله شروع کړل هغه فوج را وصل د دې طرف هم فوج مقابله الله د يهودي له سکه شو ورک او دا هغه فوج هم سکه شو کړ وګړه کیسه ده خدا غیلن له خلاصو دار چې زونه واس وو تختید او پاس باندې سو شويست دریان کې ځان نه استچره دي دشمن له لاس کې ځان نه ورکوم ځان وجنم خو دشمن له ځان لاس کې نه ورکوم په دریاب کې دن نه وته سره د اس نه وسته پای کې مردار شو لاندې په بو کې مردار شو زونه واس الله په دغه طریقه مردار خو اریات د اویازر فوج دغه ترا واس یمن ته د یمن ټول علاقه حبشه ونیولا حبشیت دلته په دې طریقه راغی يهوديت تی تیويست نصرانيت راغی يهود ختم شو په یمن کې لږ نشان دیو پټ پټ خو نصرانيت پوز غالب شو ځکه حبش دغه جنرال په دې مابین کې د دی خپل مابین کې د دی ابراها او د دی اریات اختلاف پیدا شو په مشرۍ باندې اختلاف پیدا شو ځکه د اریات په دې فاسد شان سره د بورانه ډیر کاو ابراها ته ویل چې دا ورانه فسادونه مکه واغه وکول ایست اختلاف پیدا شه نیم فوج ده سو دره ده نیم ده سو دره ده ابراهی چوی ده دیر حلم والا سره و سبرناک دیرو و دو تویلی جلا گد ده فوجین سل جنگو ده فوج همستان ده حبشو ده و ده زمان فوجین جدی ده حبش حبش با حبش باین سل وجن رازم ما تا با مقابله و که که زدی چرته وای جلم خدا مشری بستاش او که تمه مړ کړی بس مشری بس ماشي فوج بس ماشي هغه لکه دا خبره خو دې انسان پکړه عوام سره وای نه ماته مقابله وګه دې لري بچان تر قدر عوام وای نه خپل په سړو کې ناشتي ا دغه زمانی بچانو کې دا کمال چې خپل به جنگ کې حاضرې دل نه پدې کې وای دې دوه مقابله شول میدان تر وته خلک سیر تر وای د اریات او د ابراهیم مقابله اریات چې کوم وای دا وګت شړې او دا پر هچو دا لنډیو د بدن نه پیړ وړي نو اریات وای په هغه باندې حمله وکړه چې وی کړل په دې سر باندې مو وو په دې پوزه باندې په دې سترګ باندې په دې شونډ باندې دا ول غصه کړ داش په دې سره واه خو لیکن پر تر کې سر باندې ونه لګین په ورز باندې ولاګی د دې د وژن وای برحت ابرحت ولا شرم وای اشرم معنی دا د شونډ پرې کړل شوی پوزه پرې کړل شوی او دا ورز پرې کړل شوی خو سره زخمی شو په دې کې د به بیت حمله وکړه او دا غسه غلامو معتوده دا غنمو وای دم په حمله وکړه دا اریات استعمال کړ قتل وکړه چې قتل وکړو ابراهیم تمشر چې ابراهیم کله د یمن مشر شو نو په دې کې نجاشی باشا ته پته ولګېدل چې دا خو زمام مشر وجل دی ما چې کوم سره مقرر کړی دی په علاقه باندې دی ابراهیم غو وجل دی نو قسم یې وکړ چې قسم په الله باندې زب یمن تزم لیتأن ارض الیمن ولا اجزن راسه زب د ابراهیم سر پر کوم او د یمن خاورې د خپل فوج د نور داخلو مو د دا مقابله وکوم ولې اوس ما سره وایلې ابراهیم ته پته وره چې نه جاشي را بسر ازي یو زرا ورده نو په دې کې خپل سر یې وخره او د یمن خاورې را واخستل یو بوجي کې واچولې او دای هغه تورولې او دای ته ویل کړ چې زمستا غلامه ما اریاتم ستا غلامه موږ ټول ستا د امر تابعداري فاریات ورانه کاو نو ما په دې وجه باندې ملک انو زستا غولانم تابیداری ما غمستا تابیدارو زم دیما نور چیزی غوالی خوی و مشر با مقررین زیما کن او زستا غولانم غولانم عاجزی و دردی را وکر اور چستا قسم دی نو قسم دی بدی پورا که دو یمن خورمی در ولی گل پاگی بانی قدم کیه ده او زما در سر در پری کولو مبارکی در قسم کرن و اختمی پری کدامی در ولی گل پا دی که نجاشی باش رضا شد که در سیده تا دی زما مشری نو ابراها است در یمن مشر شو علاقی باسی ده پلاس کرا ده دی ابراهی را دو کچر ده نجاشی باچه زن نورم رزا کوما نورم خوشالو ما نو ده خوشالو رو ده پار داسی کار وکو چی یو قلیس یه جوڑ که قلیس یو کوتی جوڑا کرد قلیس یو محکم بنا توایی و خستا بایدی جوڑا کرد پس صنعاء الیمن علاقه که ده جوڑا کرد ها داغ زمانه ده چی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم د پیدایي زمانه را قریبه شوې درانې دې زمانه ده دغه دور ده د چې کله جوړ کړل نه پدې کې نجاشی ته ویل غلا خبره چې ما د سیو باندې جوړ کړل چې دې په شان د باندې چا په دې علاقه کې نه دلیدلې او نه پدې دنیا کې شته تقریبا دونه خپل ده او دې کې وایي د بلقیس د بادشاہي هغه کم سنگ مرمر چې و کم د سرو زر او کم زمرد او کم جواهرات هغه ټول راولې پدې کې لګولې دا می دیده پارا جوڑا کرده چه دی عرب و حج دی تراړو ما دا کعبی پا شکل بانده یو کوٹه جوڑا کرده چه دا عام عرب با دی ترازی او دا با دا نصواراو یو مرکزی نجاشی باشا پا دی بانه خوشا رسی دا خودیر خک کار که جاهلان دی کن پا دی خبرو خونه پو یز دانتا بو خیار وای خودی کن جاهلان دی دا اللہ مقابله که رب العالمین مقابله شروع چه دا دی کعبه پا مقابل که بل کعبه جوڑا و دا عام عرب با دی ترازی غرض یې دا چې دلته به یو نصرانی ته عام شي او بل وجه به دا وشي چې دا پیسې مې چې بټوي دلته راځي ځکه سره چې قابل ځین ډیر مالونه هلته لګي ډیر اموال نو دا مالونه بټول دلته راځي دا یې راځي وکړله نو یو غاټه آبادی جوړ کړه او ډیر خپل په ظاهر کې ډیر ښهسته جوړ کړه دا عرب حج دې طرف ته راړي او د بادشاہانو خلک متاثرین په دې وخت کې ډېر قبایل د عربو په دینه سورانیت کې داخل شیو لکه غساسنی او طویل هغه طیق قبیله بنو تغلب د تغلب چې دم نصارو نبی رسول الله به د دین جزیه خسته و دم په سورانیت کې داخل شیو یمنین عام په سورانیت کې داخلو شدا جوړه کا دلته د بنو کنانونه چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم په وړاندې نه کې راځي یو قبیله د بنو کنانه اصحاب النسیه او توای چې نسب بدیو کاوه تنسب تشریب ویست ان شاء الله تعالی په بل هفته کې بیان وکړو چې دا به کاو ان شاء الله تعالی نو وای دا غینه یو شیله غوړاله چې دا الله د حرم مقابله واسطه دغه شی باندې کوي نو وای د شپې هغه کې وخت تیر کو نو د شپې نیمه شپه را پاسې د وسته به کې میتیزه وکړلې ډګې میتیزه او به په دې زم پر نه خو دراوې خسر بده دیوالونه ولا وشندل را وشندل دا ګندګان او دا څنګه د شپې د شپې ستو وات ابراهه ته پته ولګېدل چې را داخو زما د کوټي بیزتی کړه شوی دا چا کړه دا رجل من العرب من بني کنانا ولی کړه دا په دې وجه باندې کړه چې ته د کعبه مقابله کې دایب مقابل کې بل کوټه جوړه نو د قسم مو کوي قسم په الله باندې هغه وخت پورې زنه منتهی کیږم نه بندېږم تر څو چې دې دا کعبه مورانه کړی نه یې زما دا ورانوم نو الله به زفارم باندې کې تر څو مې دا نه ورانه کړی نه جاشي باشد خبر ورولېږي چې زه خو کعبه ورانوم نه هغه مې زه ورکه چې زه ورانه هغه ولا یو پیل ورک پیل هغه ته محمود ویو غاټ پیل چې دا پیلان په هغه زمانه کې د سیول لکه دا ټینکونه په شان ته په دې زمانه کې ډیر لس پیلان ځان سره واخسته ډیر لس پیلان عرب علاقه کې دا نه یو دا د افریقین راوست غټ پیلان په دې ځان سره راوخسته چې د کعبه مقابله کوي نجاشی مولا دا اجازه ورکړه او دا خپل نشپېته زره فوج یې ځان سره واخسته شپېته زره په هغه زمانه کې ډیر زیات چې عام عربو د دې مقابله شو کولای شپېته زره فوج یې راوخسته د کعبه دوران اول د پاره چې دا عجیب و غریب و اکیاد پای که دیر زد در عبرت خبری دی چه بر افتا که انشاءاللہ تعالی که من الطاف صلی اللہ زندگی را کرده بد آگه و زهد کو اللہ سبحانه تعالی من الطاف صلی اللہ خبرن در عبرت دیر و چطفی محن راکی و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد.